काम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण। आप कुछ बात पूछो बोलो, क्या बताओ क्या करो, सब केवल चुपचाप मूर्ति से बैठ रहने से मेरे जैसे कोई कह तो देखे क्या कहेगा, क्या कहें भाई, क्या आपके संदेह है, क्या शंका है, क्या जिज्ञासा है, क्या शुश्रूषा है, क्या है। कोई बड़ी शंका हो, हलचल हो, कुछ अपनी समस्या हो, जो अपने अलटन डालती हो जीवन में साधन में शंका हो, वो प्रकट करो की बात कही जा रही है। देखो भाई, स्वरूप में स्थिति हर समय रहती है, स्वतः स्वरूप से भिन्न स्थिति होती ही नहीं, आप उसे ध्यान नहीं देते। ये स्वरूप में स्थिति रहती ये बात नहीं है, उधर ख्याल नहीं करते। नहीं तो स्वरूप में स्थिति हरदम रहती है, हरेक पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सबकी स्थिति स्वरूप में ही रहती है, परंतु अपने साधक ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान देते क्या बात है, नारायण नारायण एक मार्मिक बात बतावें। आप अपने मन बुद्धि को स्वरूप में स्थित करके स्वरूप की स्थिति मानते हैं, ये गलती है। मन बुद्धि से अपने स्वरूप में स्थिति मानते हैं, वो स्थिति रहती नहीं। स्वयं की स्थिति तो स्वरूप में ही रहती है, तो स्वयं स्वरूप का अनुभव नहीं करते हैं, मन बुद्धि से स्वरूप का अनुभव करते हैं। देखो, अगर स्वरूप में स्थिति निरंतर चाहते हो तो स्वरूप में स्थित हो जाओ। कैसे हो जाए, बड़ी सीधी सरल बात है, मैं हूं। ये अनुभव सबका है कि मैं हूं, तो मैं तो है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश, तो हूँ को है मैं स्थिति कर। मन बुद्धि से चिंतन न करे, हूँ है उसको है, मैं है प्रकृति, मैं पन को भी छोड़ दे और हूँ मैं है, हूँ को है मैं स्थिति कर दे। जब अहंकार को छोड़ेंगे, मैंपन को छोड़ेंगे, मैंपन का त्याग करते ही ये हूं की है मैं स्थिति हो ही जाएगी, पर मैंपन का त्याग करना होगा। अब त्याग क्या करना है, जैसे स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इसी रीति से मैंपन ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। मैपन है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये निषेधात्मक अच्छा चलेगा। मैं नहीं हूं, मैं है मेरा स्वरूप नहीं है। आप ध्यान दें फिर कृपा करें थोड़ी सी। गाढ़ नींद आती है उसमें मैंपन नहीं रहता है, ध्यान दें विशेष मेरी बात को ध्यान। गाढ़ नींद में मैंपन रहता है यह, और आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जगने पर कहते थे मेरे को कुछ पता नहीं था, सुख से सोया था मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं करने वाला तो था ना, इसको कैसे कहते पता नहीं था, कैसे पता नहीं है तो कैसे कहते वर्तमान में, परंतु पता नहीं था ये तो भूतकाल की बात है, भूतकाल की स्मृति होती है, भूतकाल का प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है वर्तमान में, भूतकाल की स्मृति होती है, तो कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो आप तो थे, आप भी नहीं थे, इस बात पर आज विचार करो, आज इस बात पर गहरा विचार करो कि मेरे को कुछ नींद मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। देखो उठने पर अभी जागृत सुषुप्ति नहीं है, अपनी सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, ये अनुभव करते हो कि नहीं? अभी हम जागते हैं तो स्वप्न भी नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है, गाढ़ नींद भी नहीं है, ये अनुभव करते हो कि नहीं? ध्यान दो, मार्मिक बात है, बहुत जल्दी काम हो जाए ऐसी बात है। तो गाढ़ सुषुप्ति में मैंपन नहीं है, पर सुषुप्ति है, तो जागने पर सुषुप्ति का अभाव हुआ, अपने स्वरूप का अभाव हुआ क्या? सुषुप्ति में मैं था और वो मैंपन न रहने से, मैंपन न रहने से, मैंपन के लीन हो जाने से रहित आपका सावा। ये जो हमारे मत पर शंका करने वाले वे कहते हैं कि कर्ण रहित सुषुप्ति में अनुभव होना चाहिए, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुने, कर्ण रहित अवस्था में अपनी सत्ता थी कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो आप नहीं थे क्या? खूब गहरा समझना, कुछ भी पता नहीं था तो सबके अभाव का अनुभव था ना, कुछ भी नहीं था तो कुछ भी न होने के अनुभव में तो थे, अनुभव तो था, कुछ भी नहीं था तो सबके अभाव का अनुभव करने वाला तो था कि नहीं? सबके अभाव का अनुभव करने वाला भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है, अभाव गए तो कुछ पता नहीं था, कैसे कहता है? कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, बहुत मार्मिक बात है, आप कृपा कर विशेष ध्यान दें। अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को ही नहीं है, आप बताओ, मन बुद्धि के अभाव का अनुभव है, जागृत के पदार्थों का अनुभव है, स्वप्न के अभाव का अनुभव है, परंतु अपने अभाव का अनुभव भी है क्या? तो अपना अभाव होता ही नहीं, तो स्वरूप स्थिति को जानवर थोड़ा ही है, इसका नाम ही है कि अभाव होता ही नहीं, ये स्वरूप है। जिसका अभाव होता ही नहीं, ये स्वरूप है। बिल्कुल सीधी बात है, बहुत सरल बात है। और जिनके अभाव का अनुभव होता है वो तत्व नहीं है, जिसके अभाव का अनुभव नहीं होता वही तत्व है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है, परंतु आपको सस्ती मिल गई ना, इस वास्ते आप ख्याल नहीं कर रहे हो। यूं क्या करते हैं? अगर कोई जिज्ञास हो तो चिपक जाएगा। बात तो ये है, अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, तो अनुभव रूप आप हैं। बोलो, वो स्वरूप के कैसे विस्मृति होगी? मन इंद्रियां शरीर के अभाव का अनुभव है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं है। तो अभाव का अनुभव नहीं तो भाव रूप है आप, वो आपका स्वरूप है। उससे अलग कैसे हो जाओगे? जागृत में, स्वप्न में, अपने स्वरूप में रहते हुए ही अस्व का अनुभव करते हो, और सुसुप्ति में स्वभाव के सब के अभाव का अनुभव करते हो। वो अनुभव कब मिटता है? जागृत में मिटता नहीं, स्वप्न में मिटता नहीं, सुसुप्ति में मिटता नहीं, मूर्छा में मिटता नहीं, समाधि में मिटता नहीं, मिटता ही नहीं। समाधि है उसमें जागृति रहती है, मूर्छा सुसुप्त में जागृति नहीं रहती है। जागृति नहीं रहे तो स्वयं तो रहता ही है। और मैं कहता क्या हूँ? फर्क क्या है? आपने फर्क बताया है, मैं तो यही तो कहता हूँ। आप जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा, समाधि सब में आप रहते हैं, और आपके बिना स्वप्न समाधि ये नहीं रह सकती। न स्वप्न रह सकता, जागृत रह सकता, न स्वप्न रह सकता, न मूर्छा रह सकती, न समाधि रह सकती, रह नहीं सकती आपके बिना। और आप इनके बिना रहते हैं, ये तो बात बतानी है। अब वन आपस में भेद क्या है वो बात आपने पूछी, तो समाधि में क्या है कि समाधि में सबके अनुभव करने वाला स्वयं जागृत रहता है, और यहाँ सुषुप्ति में मूर्छा में अहंकार के साथ मिलकर के, और अहंकार लीन होता है उस समय, अपने को लीन मान लेता है, समाधि में लीन नहीं मानता है। अब बोलो, तो मैपन कहाँ है सुषुप्ति में? गाढ़ सुषुप्ति में मैपन है क्या? खूब दलील देकर बोलो, उसमें दलील देकर गहरा उतर कर बोलो। सुषुप्ति में मैपन है क्या? वहाँ अहंकार का अनुभव है? वहाँ चोर आ जाए, कोई काम करे तो आपको बोध होता है? जैसे इंद्रियों से ज्ञान होता है, अंतकरण से ज्ञान होता है, बुद्धि से ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान होता है क्या सुसुप्ति में, गाढ़ नींद में? नहीं, नहीं। तो इंद्रियां और अंतकरण के अभाव का अनुभव होता है ना? अंतकरण और इंद्रियों के अभाव का अनुभव होता है नहीं सुसुप्ति में? जाग करके तो मेरे कुछ पता नहीं था, तो पता तो होता है इंद्रियों से, अंतकरण से ही होता है पता। अगर पता कुछ नहीं था तो पता लगाने वाले इंद्रिया अंतकरण नहीं थे, लीन हो गए थे। समाधि में ऐसा नहीं कहता है, समाधि में संसार का अभाव नहीं कहते, पर स्वरूप का अभाव नहीं कहते। सुसुप्ति में स्वरूप का अभाव कहते, अभाव होता नहीं स्वरूप कभी। अभाव न होने पर उनका भाव रहता है, सोता है। इस बात से मेरे को कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था मेरे को, तो मेरा मैं था कि नहीं, मैं नहीं था तो मेरे को पता नहीं था, ये कैसे कहते हो? बोल महाराज जी, आपने जैसे कहा सुखी में कुछ पता नहीं है, जागने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे को कुछ पता नहीं है, तो सुसुप्ति में जैसी अवस्था थी, यानी सुसुप्ति में उसको ये है कुछ पता नहीं था, जागने के बाद वो वाणी से तो प्रकट करता है, बुद्धि से विचार भी करता है, मेरे को कुछ नहीं था, पता नहीं था, तो फिर वो वाणी में बुद्धि में आ जाता है, उधर उसका ध्यान नहीं जाता है, ध्यान कैसा बुद्धि वैष्णव बुद्धि लीन हो गई थी, बुद्धि उसको वहां पर लीन हो गई, लेकिन जागने के बाद जो बुद्धि में विचार आ जाता है, वाणी से प्रकट करता है, तो जागने में तो वो स्थिति बदल गई, उसकी जागने के बाद तो वो फिर शरीर में आ गया, जरूर आ गया, तो आ गया, वो तो नहीं मालूम रहा कि मैं कुछ नहीं मालूम था, अरे मैं सुसुप्ति में बोध हो गया ये कहूँ तब आज शंका कर रहे हो आप, लेकिन सुसुप्ति वाली अवस्था तो नहीं मालूम नहीं पड़ी हमको, वो तो वाणी से विचार से मालूम पड़ा है कि मैं कुछ नहीं, वाणी से विचार से मालूम पड़ा, तो वाणी से तो कहा, वाणी से मालूम नहीं पड़ा है, बुद्धि से विचार मालूम पड़ा है, देखो अब मैं कहूँ इधर मैं देखता हूँ, इधर नहीं दिखता है, इधर दिखता नहीं है, ध्यान देना मेरी बात, दृष्टांत बता रहा हूँ, इधर देखता हूँ, इधर देखता दिखता नहीं है, तो इधर दृष्टि नहीं है, ये बात होता इधर चीज चीज नहीं है क्या, चीज तो है, दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है, अच्छा, सुसुप्ति वाली दृष्टि करना नहीं कहता हूँ मैं, ये बात प्रश्न था उसमें स्वरूप सुसुप्ति में समाधि में क्या भेद है, पहले कहा कि स्वरूप में स्थिति नहीं रहती, ये बात थी, देखो मूल बात सोचे बिना समाधान कैसे होगा, जो प्रश्न ही नहीं है, ना वो मैं उनकी वाला नहीं करता, वो मेरा गलत प्रश्न है, दूसरा मेरा ये दूसरा प्रश्न है, मेरा तो ऐसा प्रश्न है कि जैसे सुसुप्ति में है और हमारी दृष्टि उधर थी ना, मैं कुछ नहीं जानता, और फिर जगने के बाद वाणी से हम प्रकट करते हैं, बुद्धि से विचार से करते हैं, तो बुद्धि उसमें थी क्या, सुसुप्ति में, सुसुप्ति में बुद्धि थी क्या, नहीं थी उस वक्त, वो लीन हो गई थी, बुद्धि वाणी इंद्रिया सब लीन हो गई थी, लेकिन जागने के बाद जो प्रकट करते हैं वो बुद्धि के विचार से वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक बात है, तो जो सुसुप्ति में जिस तरह से लीन थी ना, वो स्थिति बुद्धि में बाणी में जाएंगे, वो शरीर में आ गए, तो फिर वो हमारी पहली वाली जो सुसुप्ति वाली स्थिति कहा रही, तो सुसुप्ति वाली स्थिति में कहता ही नहीं, तो वो स्थिति तो मालूम नहीं थी ना, सुसुप्ति में वो स्थिति है, मेरी बात की तरफ ध्यान दे आप, मानो सुसुप्ति में मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं पता नहीं था इस बात का विवेचन नहीं करता हूँ, मैं विवेचन करता हूँ कुछ भी पता नहीं था जिसको, वो था कि नहीं, वो था लेकिन हमारे को हम तो चाहते हैं कि सुसुप्ति रहे हमारी हर वक्त, अरे सुनो तो बात, सुसुप्ति में कुछ भी पता नहीं था तो उसमें आप स्वयं थे कि नहीं, अब थे ना, यही बताना मेरे को, लेकिन वो तो सुसुप्ति में ही तो रहे, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे तो हरबंती हमारी स्थिति में, इसलिए तो सुसुप्ति में आपकी स्वरूप में स्थिति जान करके नहीं थी, मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी, इस वास्ते बोध नहीं था, बोध नहीं था, अब उससे मन बुद्धि बोध हुआ, परंतु जो स्वरूप का बोध है वो कैसे हो जब सुसुप्ति में आप अविद्या में लीन हो गए, अहंकार आपका लीन हो गया, इंद्रिया आपकी लीन हो गई, बुद्धि अभी लीन हो गई, और समाधि में बुद्धि जागृत रहती है, समाधि में जागृत रहती है, तो बुद्धि जागृत रहती है तो मिटती नहीं है वो स्थिति, अभी स्वरूप स्थिति है, जब आप बोलते हो आप हो कि नहीं हो, लेकिन शरीर से ही कहता हूँ, शरीर में मान कर कहते हो, और शरीर से आपने अलग का अनुभव नहीं होता है, हाँ, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। ऐसे अलग अनुभव नहीं होता तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है इसका आपको क्या पता। ठीक उत्तर दो मेरा। देखो देखो बात क्या है, मेरी दृष्टि से आप बुद्धि के द्वारा जैसे जानते हो ऐसे आत्मा को भी बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हो। ये गलती है मेरे समझ में आ गई कि मैं बुद्धि के द्वारा जानना चाहता हूँ लेकिन बुद्धि को मैं छोड़ू कैसे। अच्छा बुद्धि को छोड़ो कैसी बात है ना। तो बुद्धि आप नहीं हो, बुद्धि आप नहीं हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हो, बुद्धि के नहीं हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हो। तो आप बुद्धि के नहीं हो तो बुद्धि के ज्ञाता और बुद्धि से परे और बुद्धि के प्रकाशक हो कि नहीं। बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि को प्रकाश करने वाला, बुद्धि का आधार, बुद्धि का आश्रय, बुद्धि का जानने वाला हुआ कि नहीं आप। तो बुद्धि के जानने वाला हुआ, तो बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि का आश्रय, ये आपका स्वरूप हुआ, स्वरूप हुआ। तो अभी जो आप कहते हो बुद्धि से कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था इसका तो पता था कि नहीं। तो इसका पता लगाना वही था जो प्रकाशक है, बुद्धि का अहम का प्रकाशक है, अहम का आधार है, अहम का आश्रय है, वो था। समझ में आओ। देखो यूं करो आप कि बुद्धि तो कभी रहती है कभी नहीं रहती, मैंपन कभी रहता है नहीं रहता है, परंतु अपना अभाव कभी नहीं होता है। बस इसमें सुधरो, अपना अभाव कभी नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया युक्ति है, मामूली युक्ति नहीं है ये श्रवण मनन निर्ध्यासन करते हो, बूढ़े हो जाएंगे तो अनुभव नहीं होगा, मेरी बात मानो आज अनुभव हो जाएगा, आज अभी। खूब ध्यान दो कि बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का नहीं, बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, और बुद्धि मेरे लिए भी नहीं है। ये बात थोड़ी गहरी है, आपके लिए बुद्धि नहीं, बुद्धि संसार के लिए है। तो बुद्धि से इधर का परां सिखाने विदन स्वयंभू तस्मात पराम पश्यति नात्मा, तो वो पर को देखती है, प्रयो धावेत बहिर्मुखम, आंख है जो बाहर जाती है, बाहर ही बाहर जाती है। आंख भीतर जाती है क्या? ऐसे मन भी बाहर जाता है, बुद्धि भी बाहर जाती है। भीतर जो बुद्धि का साक्षी वहां बुद्धि नहीं जाती है, बुद्धि का प्रकाशक है वहां बुद्धि नहीं जाती है। ये सब बाहर जाएगी, इंद्रियां सभी आभ्यंतर दिखेगा, भीतर दिखेगा। भीतर ना शरीर के भीतर का नहीं है, भीतर का स्तंभ के भीतर जो होता है प्रतिष्ठित है उसको देखना, भीतर देखना है। देखना भीतर देखे तो शरीर के भीतर देखे बैठ कर आंख भेज कर, भीतर क्या देखते हो? भीतर बाहर भेद है ही नहीं, ये भीतर भी बाहर है, बाहर भी बाहर है, सब बाहर है। जागृत बाहर है, स्वप्न बाहर है, सुषुप्ति बाहर है, सब भीतर तो तत्व है चेतन। तो वो बुद्धि का भी प्रकाशक है, बुद्धि सुषुप्ति में नहीं थी, अहंकार बुद्धि में सुषुप्ति में नहीं था, परंतु आप कहते कुछ पते नहीं तो आप थे। तो आप बुद्धि से अलग हो रहे अपना अस्तित्व तो पता रहेगा। अब बुद्धि के द्वारा आप देखना चाहते हैं, ये बड़ी भारी गलती है। मैं कर्म निरपेक्ष कहता हूँ, निरपेक्ष को कहता हूँ साधन में, मैं सिद्धि में कर्म का अभाव है, अभाव है कर्म का। तो बुद्धि के अभाव को देखो, बुद्धि का बुद्धि है ही नहीं। देखो आप, आपकी स्थिति अपने स्वरूप में होगी, आपके स्वरूप में स्थिति होगी तो बुद्धि रहित होने से होगी। बुद्धि को साथ में रहते हुए कैसे होगी? अहम को साथ रहते स्वरूप में स्थिति कैसे होगी? आप बुद्धि द्वारा निर्णय करके स्वरूप में स्थिति करते हैं, वो स्वरूप में स्थिति होती नहीं है। आपको बैम पड़ा है कि हम चिंतन एक पर सच्चिदानंद में घर नहीं है, इसमें हम स्थित हैं। आप स्थित नहीं हो, बुद्धि स्थित है, और बुद्धि एक स्थिति रहती नहीं, क्योंकि ये तो क्षण भंगुर नाशवान है। हाँ, वो कैसे रहेगी? उसको छोड़ रहे आप रहोगे तो आप कभी स्वरूप से अलग हो सकते ही नहीं। ख्याल में आएगी नहीं बात? ख्याल में आएगा तो अब इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत कि बुद्धि है, मैंपन है, बुद्धि है, विचार है, ये चीज है, ये किस प्रकाश में है। जैसे ये दिखती सब तो एक प्रकाश में दिखती है ना, बिना प्रकाश दिखती है। ऐसे बुद्धि और मैपन मन ये किस प्रकाश में दिखते हैं? जिस प्रकाश में ये दिखते हैं उस प्रकाश में बुद्धि मन का अभाव दिखता है। मन बुद्धि के अभाव का भी अनुभव उसी प्रकाश में होता है जिस प्रकाश में बुद्धि का और मन का अनुभव होता है। उसके अभाव का अनुभव उसी से होता है, तो उसी से होता है, तो वो था, वो स्वरूप स्थिति है, वो सदा रहती है, ख्याल नहीं है। बुद्धि से आप स्वरूप का चिंतन करते हैं तब कहते हैं स्वरूप में स्थिति हुई, हुई नहीं स्वरूप में स्थिति, आपके बुद्धि उधर किया विचार ना, आप देखते बुद्धि स्वरूप में स्थिति हो गई। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित क्यों कहा? चिंतन करो तो मन बुद्धि की सत्ता आएगी, मन बुद्धि के साथ आप हो जाओगे। चिंतन कुछ भी नहीं करोगे, जागृति रहेगी तो आपके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि आत्मसंस्तम मन कृत्वा, तो मन आपने परमात्मा स्वरूप में स्थित किया तो आपकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हुई, और मन उस शांत रहने से मन आपसे अस्वस्थ शांत हो जाएगा। तली चली पूछली नौन की था सिंधु को लैन, अनाथ आप भाई पल्स के है को बैन। वो मन बुद्धि जिसने प्रकाश दो उसमें आप लीन और वही स्थित रह जाओ, बुद्धि तो गल जाएगी, सुख रह जाएगा। सीधी बात है, बहुत सरल बात है, हम सब क्या करें? आप ध्यान दें, नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या करें?